su fekkente ne nanguwuloo dëgg te mu leer na ne lii dëgg la mais nanguwuloo ko mooy yàlla wël bëti sa xol ak sa gis-gis gu rafet. Nga xamante ne waaw nit ki day dem ba bu bëggee accepté dëgg da ko dul mën a xàmmee ti faf. Au début yàlla mayoon na ko muy mën a xàmmee dëgg. Mais gis na ko mu jéem koy bañ ndax par ndax parloo ndax nàngam ndax lii ndax laa. Yàlla nëbb ko ko benn yoon bonne fois pour tout dootu ko gisut abadan. Yàlla ne bu ko defee wa nadarum ñu bàyyi leen fi tuxyaanihim ci seenu mbewte yamahuuna ñuy gëlëm. Faut faire gaffe. Fa min haada mu ne ci lii nag xaafa moom la ragale woon asalafu mag ñu baax ne min azunubi ci Bakar radiallahu anhum an takuuna ci mu nekk xijaaban kiiraay baynahum seen diggante wa baynal xaatimata xosna ak seen diggante ak muj gu rafet. Xam naa ni lii bon na mais sa bon xam naa ni c'est pas bien mais bon voilà quoi man moom bon dama koy def. Yàlla bëgg ko mais man danaa ko def lii du nii mais man sama yoon nekku ci danaa ko def. Ñaata jigéen ngay gis mënatuñoo bàyyi mèche mënatuñoo muur seen bopp yi seen yaram yi rek d'une manière générale et cetera te fekk njaal beel gi ñoom mënoon nañ jël décision bi facilement au début biñ koy doog a xam. C'est parce que dañ koo bañ yàlla wëlbati seen xol mënatuñ koo jël décision bi c'est fini mënatuñ ko jël. Dootuñu ko mën a jëlati lu mënti xew mënatuñ ko jël. Ay considération yu bari day commencé dugg te au début tranquillement la ko seen xol nangu woon. Am yu bari yoo xamante ne léegi doo ko mënati te dara terewul ko lu dul wëlbati bi yàlla wëlbati xolu nit ki kese moo ko tere def. Loolu mooy benn lu am na yeneen yi yeneen. Yi ñu doon wax yàggul ay ñoo xamante ne vraiment ay kilifa ci diine ji lañ mais ñuy def yu garaaw a garaaw yu garaaw ba pare devant public bi. Non mais c'est vrai lan wax waral nga foog da nga defee ne xamuñu ni loolu baaxul xam nañ ko ñoo ko gën a xamaatoo mais xam nga lan moo ko waral c'est parce que bañ ko xamee am toutes les capacités pour def pour appliquer ko dañ ko négligé woon bàyyi noonu nekk ci waaw ci leneen wala mujj gi gis nga leen dañuy nekk ay pas mais yooyu lañu continuer def di jox loxo jigéen ñi heure julli di jot ñu koy tardé ak yeneen ak yeneen di déglu musique gars yi dañuy déglu musique. Non mais c'est vrai ak yeneen lan moo ko waral c'est parce que xamoon nañ ko ñoom ñëpp ko xam mais xanaa gisoo luñ naan oustaz yi xaw ma ñoo gën a nàngam dañu oustaz yi dëng yi mais lan moo leen ko yóbbee nga defee ah dañ naan pourtant jàng na pourtant nàngam pourtant taalibe sëñ diw la pourtant mais nga defee ne lan moo leen ko yóbbee lu dul xam ne bon na mais terewul ñu def ko. Léegi moom mënatuñ ko bàyyi seen àdduna la bokk maanaam doolay ruux ak doolay xol bi taxoon ñu war ko mën a bàyyi loolu lañ amatul te loolu nit ni ma ko xamee nga ko xamee moom la ko ñëpp xamee yàlla nañ yàlla sàmm. Xaala mu ne walam na nga xamne annasu al khatima nako mujju gu ñaaw aadana yalla ñu musul allah bur yalla taala aji kawji min a ci mom la takun du nek liman ñel ko xamne istaqama jubna zahiruhu biram bitem wa salihatu mu yewel batunahu biram mujju gu ñaaw yalla ñu ci yalla musul xamal ne ko xamantene zahirum dafa jub ba fare biram batinam sel mujju gu ñaaw du ko dal wala ñu xam ko wa okay wala ni'matan an'amaha ala 'abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma sumi'a mase fuju deg bi hada ci lol wala ulima bi te mase fu ko xam wallahi alhamd wallahi te ngel yalla alhamd xam nga ki nga ma netali won fa bob xam nga dan jangale alquran et cetera te pourtant bi mi genn aduna ñu tek musique bi muy sukura gaay na dañ koy fay muy sofa mu ne dedet bu ko kenn fay lolu liko waral moy même bu zahir bi baxol feñon batin bi desone ci bir te lolou nak liko waral len rek la wallahu a'lam mais len rek la moy le fait que muy deg musique bi ci bitini nit ñi diko tek comme liñ koy defer kay mer mu xam nga koy respecté wuñ dara dañuy tek berd mi ñepp deglu musique nga bëgg deg ngay da ngay deg ngay deglu muy deg affaire bi diko neex même bu ko waxul nonu ko on téré wala buñ ko téggé ci kërëm da ngay gis muy gis nit ñi diko tek ci kërëm doolu nakar lool wala même bu ko bu ko daalul neex mais doonu ko nakar bu mujj gi affaire bu mu bayiko non nit ñi diko tek ci kërëm parce que doy ni sukk ci luy woné né doon nañ ko tek ci kërëm moy bi mi sukurat musique bi doon taap ci kërëm mu lu def kin def ko ko wala moy wané ni kon doon na am ci kërëm té doonu ko won nakari doonu ko on téré téré gi ngi ko woron téré lool moko yobé lool yalla nañu yalla sam ala kulli hal yalla nako yalla yeureup amin waye nak gis nga lool da koy waral yalla nañu yalla sam mais ku biram motax nit ki fu gisé lu bon nako téré nani li baxul nako nakarlu wone opposition par rapport ak lool ay way bo c'est que après gaay dañuy wax nan non c'est que niñ té ciow day bari c'est que dédét li sen abdullah do xon nak radiyallahu anhu ha sama dëkk bi ku fi def yu bon lu dul non sama bakkan la ci gar wa on dëgg sama bakkan la ci gar mo ci gar sama bakkan bi yow sama di res de koy fayt legui def mo wa inma li am bidas moy takunu da nek liman ñel ko xamne lo ñel ko fasadun ak jaqute fil aqidat ci bas bas awwala bok israrun ak nur ala al kaba'ir ci bakkar yu magi kokoy am muj gu ñaw wa iqdamun ak jublu ala al azaimi ci yu magi yu bon yi fa rubbama bari wa na lo xamne ghalaba dana not zalika lola alayhi ci mom hatta mbete nazalam wacc bi ci mom al mawt de qabla tawbati lu ndek muy tuugu sefer ci affaire re fa yakhuzu bu ko defé lola mu japp ko qabla lu jitu islah tawiyat muy yewé na latal affaire manam muy réformer wat problème bobu non wa wayaftalimu mbir mi djel ko note ko qabla inabati lu jitu muy delu wat ci yalla affaire bi teyeku arrêté ko fa ya sor bu ko dem mu touf bi ci mom ash-shaytanu shaytanu indatul kastad sodmat ci jamono joju nono nga xamantene shaytan manam moy dafa nek ci erreur ci njumte wa yaqtafuhu bu ko defé nak mu manam mu rek ko mu rek ay beutum enda til ka dahshati fofu nga xamantene dafa teyé ci teyé gogou manam moy jaxla gu graw gogou nga xamné dafa gëlem gëlemte gu metti ba xamatu lu mu wax wala lu muy def setané fuk beut ci wala yaadu muccu nak bi nga xamantene mom moy deug deug mucci te mom lañuy ñaan billahi ci yalla rek la na yalla la sax ñaan ñaan la mo sax ci lool lool la ko gis mu am mujgu ñaaw lool la moy samonti wul ak limi def ci biti ba pare biiram dafa am ay problème soit aqida baxul soit dafa nour ci bakkar yu makki wala mu djublu ci yi nga xamne yop yu reuy la yu bon yi mbiru aduna de ci xolam lool nak note ko lata muy tup tup gu sel wala muy yewenal ba yewenal encore biiram mom setan gaaw djel ko bal gaaw hein def ko lim koy def bala mo parce que setan mo la nit ki muy wadi genn aduna son loy ga gaaw len xam nga romon na fi ben passage bo xamne ci setan ni muy doxal nit bok na ci passage yepp solo ci téré bi non vraiment mais nit ki bu démé bay génn aduna sétane lool la wax gaay daw leen gaaw way dana mucc way waaji dana recc way gaaw leen way gaaw leen way ha té nak andak bu fékénté da sax waaji ci lu bon la né lan ngay xalat bu néké ci lu bax en fait justement pour il peut aucun moment voilà il craint toujours voilà donc bon moi comme le borom ruhul bayan di wax rahimahullah ci di netti ben setan bi exemple setan ni mu mel ak gaay mune da melni rek comme waji nga xamne mune waji dafa ñew ñu nako fekk dafa amone jamaale ñom ñaar ñoo bokkon ndaw suñu doon bëgg néna ñay wa ñu ne ko ñu ñew ne ko sa jamaale ba day ñay wa da jël ñox bi manam ñuxu ñay bakkat bo ni guddu wala bu guddu bi ni mu guddé non mu ne da ko ko japp lumus ko ci door ko ci garab bo waaju yi xam ñay wa wul ba ci ku dem to ci kawam ci kaw wadi nga xamne yaram wadi legi yaram ba yakuna bobba toj na nangam neena wadi dal ni way man di limu ci jaxar rek moy ñey dafa na sax tem mu ya wadi neena toj nak bob bi dal man lepp lu wara tax fim dolo wadi ñaw lepp amna wadi do wadi dal neera dal mom liko jaxar moy ñey dal dama na sax rek wour ni yalla ni non mais non la j'ai pas vu jamais content wa té du page ben moment lu mu ndaw hein c'est que il a toujours pour le faire voilà andak expérience mburu bi ak limu xam yépp ci walu gogou waye gis nga mo tax day gawtu def lool qala muné batay wayur wa solo nañ anno kan nek mom kan nekona bi misra ci misra rajulun ben way bo xamne yalzumu dafa taxaw nak masjidan ak juma ak jakka lil adhan ñel nord wal iqamati ak liqam wa salat ak julli wa alayta nekkon na ci mom baha uta tar taru top yalla wa anwarul ibada ak leer jaamu yalla faraqa mu yek yawman ci bis al manarat manara bi may fiñuy nodde ala adatihi ci adam rek lil adhan ñel nord wa kana te mu nekkon taxtal manarat ci ron manara gi histoire bi moy exactement histoire bi taxone ñu jang téré bi tu te rappel wa dafa melni bi Hussein don netali affaire bi ci ci khutba mbom yalla ko yalla fay ndax mom moy sababu subhan rabbi gis nga lu yalla di def nek ci juma ju mom xamul sax ni ñun ñi jang tay rebi subhanallah allahu akbar defal lu bakhare xamuko sax khutba la def hein khutba bi di wax ci affaireu bakkar yi ak xol yi mu tudale histoire bi tudale li ni motax ni té jour bobu lañ ko tambalé en plus biñu jugé ci jumaa ji rek ci lañ ñëw tambalé subhan rabbi amin wa allahu akbar xol yalla def motax gis nga nit gis nga fimu tollu ñun luñu jàng ci téré bi ndariñ buñ ci mënd di jël ak ñeneen luñ ci mënd di jël mom production yalla waaw da koy def exactement lu tollok liñ ci am ndax mom moy sabab bi hmm Allah ko yalla samu te yok ko xewon lok ko lepp dal lepp rek ci walu aduna ak alakhirah dafa nga botam barkel ko et cetera et cetera amen amen de nga kon mune waji dafa dal yek di nodd di liqab ba para daan julli taru top yalla ak leeru jaamu yalla dafa feñon ci mom faraqamu yek yawmun bis al manarat manar bi ala aadatihi ci adam lil adan ngir nodd wa kanate mu nekkon taxtal manarat ci ronu manar gi daarun keur go xamne ni nasrani ab nasaran moko mu man fatala mu daadi gis fi ci keur ga manam mu xol ci keur gi fek fek bi mu don wax da don wax banan nit ki waxala na ci khutba wo bi mu nan nit ki bo tax bok na ci charte yi nga xam li tax ñu bokon ci al adalatu mandute ci charte ki ñu wara wax muy nek nord kat bi parce que nit ñi bu ñeuk ba buñ da nord dañ dan jek ci kaw manara yi moy minare minare ci ko voilà soror mom lañ wax soror nga xamne da la ne ci kaw kon mom day tim keur yi te kon warna moy tan diko di xol ci bir keur yi wala muy xol lu ngor xol parce que day gis ñepp rawati na keur yoy buñu jamono ñoo étage yu bari wuñu et cetera fa tala fiha waja da ko da fay xol xol ci keur yi faraa mu gis ibnata dom bu djeyenu sahibu daru borom keur ga faftatina biha mbir mo fitnal ko ndaw sa fitnal ko manam mu xol ko rek ndaw sa rafet ci beutam la ilaha illa allah fa taraka mu bayyi al azana noddu gi ci saasi mu bayyi wa nazala mu wacc ilayha jom ci ndaw sa wa dakhal mu dug ad dara ci keur gi alayha ci ndaw sa فقالت من لو ونيل كو ما شانك لن ما شانك لوي سي مير وما تريد اك لو بغ لو نام قال من اريد دما بغ اريدك يولا بغ يولا نام فقالت من كو لماذا لن موتاخ قال من كو قد سبيتا مانام موم غا لوبي سما خيل سما انت مانام مانام يوب غا سما خيل Subhanallah. Moi, je suis fou amoureux de toi. Fou amoureux. Nous n'en sommes pas. Voilà. Wa akhadtaka jappnga bi majami'a qalbi li dajale sama xol yep teego ko. قالت منكو لا اجيبك دوما لا ويو الى ريبتين تي مانام تي لو بون تي نجالو ابدا موك قال منكو اتزوجك دما لاي تاك اتزوجك دما لاي تاك كون قال منكو انت مسلم yow julit nga wa anata man nasraniyatun man nasaran la wa abita sama bay la yuzawijuni duma duma min ka la duma la may abada parce que yow nasaran nga yow julit nga man nasaran la sama papa duma la may qala muneko at nasara e kon mo nek nasaran allah akbar ah lolou du problème di dëgg dëgg ko ci wit ke qalat muneko in faalta motax gis nga bulan bulne ah xol jigen ni li problème bi ci nek moy lool moy mën nga ni amul problème way no amul problème mais jour bi nga ci am problème doko xam billahi doko xam pour na yalla doko xam mo doko xam jour bi nga ci am problème mom doko xam akbar te sudul won dara du dara du dara lulul ne baxul rek bayiko ngir yalla même bu haramul bayiko ngir yalla rek ni vraiment kum li do lu to fa nga doxale kersa sa digënde sa borom voilà et en plus wala mana way yow da nga ragal da nga leena ragal mais problème ni moy mam ça veut dire que ni solide lo nangam mais du lol wa bu mo solide té bu wala dé xol damay fébal après bi du jël mo doxal kan voilà non bam do nopi sax yow mi wax né da nga solide yow noy doxal ak ñop du dëgg ko réussir lu do nga wax non mais c'est vrai yow mi mutti yow mi solidul yow mi ya nga xam tane mënu tey sa xef yi toujours ñu ci sen taw yow ya solidul yow voilà parce que mëna xam na ni la fa né nga fa ah ko xolul voilà yow mi xam tane mënu def privation mom yow ya solidul voilà hein ay way da ngay ragal ñu fitna la da ngay ragal mais bo ñu ragal dina ragal ñu fitna la oké fonto rek ñu xamul non ba nopi sax su man problème bis dafa nekul fofu problème ni ndou sax baña dugg ci lu haram bi kessé mais liñu lay xagn ci sa digënté ak sa borom bari mo bari